wiem, jak się tupie nóżką, jak się jeszcze jest w pościeli, ale mam nadzieję, że udało się Państwu odrobinę potupać nóżką. Takich utworów dzisiaj będzie trochę. Wiem, zapowiadałem, że będzie blues, ale to taki będzie rytm blues chyba w tym przypadku. Zespół Jet przywitał nas swoim najbardziej znanym utworem z nowej płyty, koncertowej płyty, która nazywa się Get Born Live. Będziemy zaglądać na tę bardzo energetyczną płytę w trakcie dzisiejszego Mikrokosmosu. A kto będzie zaglądał? A w zasadzie to może kto będzie prezentował to, co zobaczy. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny na same nowe płyty, samiusieńkie. Jet na początek, a zaraz obok 69 Chambers. I don't know about you or what you wanna do. Jeszcze w nawiązaniu do pierwszego utworu, do Are You Gonna Be My Girl, ktoś na naszej stronie napisał, można tupać dwoma nóżkami, bo z tym tempem to jedna to za mało. Oczywiście, że tak, przecież jest coś takiego jak podwójna stopa, to jak najbardziej należałoby właśnie takiego instrumentu użyć. To zespół 69 Chambers, zespół, który pochodzi ze Szwajcarii. Trzecia płyta, która nazywa się tak jak utwór, którego posłuchaliśmy, czyli Machine, właśnie się ukazała wczoraj. Wczoraj się ukazał ten album. Taki powrót do gdzieś, jak dla mnie, gdzieś lat 90. I na przykład tego, co Anneke van Hirschbergen wówczas robiła. Gdzieś te okolice, jeżeli chcieliby Państwo więcej, to zachęcam. Zespół nazywa się 69, jak 69 i Chambers. Jak Chambers. Zaraz obok, myślę, że nie będziemy odchodzić stylistycznie zbyt daleko, chociaż to też będzie nawiązanie do muzyki, którą już kiedyś słyszeliśmy. Wystąpi zespół Graveyard. I'm away. Nazywają się Graveyard. Joachim Nilsson, Jonathan albo Jonathan Ram, Troll Smörk i Oskar Bengenheim. Gothenburg, Szwecja. Zespół, który chyba nie ma zbyt długiej historii, a może się mylę. Może się mylę, jeżeli chodzi o dyskografię. W każdym razie grają muzykę, w którą sprytnie wplatają elementy, które wcześniej już słyszeliśmy, co absolutnie mi nie przeszkadza. Wprost przeciwnie, to te mamonizmy, które kiedyś państwo ładnie nazwali. Mamonizmy akurat sprawdzają się w przypadku takiej muzyki, no bo co tu więcej wymyśleć? Trzeba to tak połączyć, żeby grało ze sobą. I tych elementów, które się kojarzą, jest sporo. Chociażby tytuł następnego utworu. Bird of Paradise. Zespół Graveyard. Poprawiają mnie państwo dobrze, dobrze. To oczywiście nie są debiutanci. Nie, nie, nie. Tutaj zespół istnieje od ponad 10 lat. Co zresztą powinienem się domyśleć, bo słychać w tej muzyce, że ona dopracowana, że to nie debiut. No ale przecież zdarzają się debiuty, które grają rewelacyjnie. Graveyard wprost ze Szwecji. drugi, czwarty, piąty album w dyskografii nosi nazwę Peace i właśnie się ukazał. Spojrzenie na zegar, 22 minuty po godzinie 6, po czwartej. Trochę poszaleliśmy muzycznie, w związku z czym teraz odrobinę skręcimy w inną stronę. Może w sam środek nocy, tak jak w tytule utworu Deep in the Night. Make everything right. Shelter me from all I am. Just another face in the dark. Deep in the night. Niby tytuł sugeruje, że to będzie jakiś mroczny utwór, ale nie. On jest taki w sam raz na ten moment. No może za 30 sekund, bo za 30 sekund mniej więcej wyliczono, że wstanie słońce. Myślę, że to jest odpowiedni moment, by takiej muzyki słuchać. Tracy Ann and Danny. Tracy Ann to Tracy Ann Campbell z zespołu wokalistka, zespołu Camera Obscura i Danny Colan z zespołu Cry Baby. Po tym jak stały się niedobre rzeczy z zespołem Camera Obscura, Tracy Ann potrzebowała trochę czasu, żeby wrócić do śpiewania, no i wróciła razem z przyjacielem Dennym. Powstała z tego płyta, która myślę, że ten przykład przed chwilą, on jest dobrym, dobrze pokazuje, co dzieje się w środku tego albumu Tracy Ann and Danny. Przypomnę adresy, bo nie przypomniałem od początku, a te adresy się przydają. Państwu i mi też, nie ukrywam. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 to numer SMS-owy i ten numer SMS-owy działa tylko w trakcie trwania audycji. Może tak, działa całą dobę, ale do mnie trafia tylko w trakcie trwania audycji. No i jeszcze strona internetowa, która ożywia się zdecydowanie w sobotni poranek, ale żyje też sobie troszeczkę w pozostałe dni tygodnia. mikrokosmos.info.pl. I właśnie w mailach znalazłem takie pytanie, dlaczego jeżeli słuchaliśmy albumu Sowlaki zespołu Slowdive przed tygodniem, dlaczego nie znalazł się utwór kosmiczny, mikrokosmiczny? To dzisiaj postaram się nadrobić te zaległości. Marcin napisał, co to grało teraz, co to jest, szybko muszę wiedzieć. Slow Dive, 25 lat temu ukazała się ta płyta. Suvlaki Space Station to tytuł utworu, a płyta nosi tytuł Suvlaki. Zresztą rozmawialiśmy o tym przed tygodniem, kiedy byliśmy bliżej zdecydowanie tej 25. rocznicy wydania albumu. To giganci muzyki, która nigdy nie osiągnęła gigantycznych rozmiarów. Zresztą założenie tego rodzaju dźwięków jest takie, by niekoniecznie trafiały do wszystkich, ale jeśli już trafią, no to trafiają bardzo celnie. Suvlaki Space Station zespołu Slow Dive przed momentem, a skoro jesteśmy przy gigantach, to teraz wystąpi artysta, którym przeczytałem, jak wpisałem go sobie w dużą wyszukiwarkę. W 2006 roku piosenkarz został sklasyfikowany na 16. miejscu listy 100 najlepszych metalowych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. Pierwsza solowa płyta, choć imię i nazwisko i głos przez ostatnie, trudno mi powiedzieć, ale pewnie za 20 lat znamy już dosyć dobrze. Panie i panowie, nowy album, pierwszy solowy w dyskografii Jonathana Davisa. Płyta ukazała się wczoraj. Jonathan Davis, wokalista zespołu Korn, wydaje debiutancką solową płytę Black Labyrinth. I ona trochę jest kornowa, ale trochę też skręca w stronę Orientu. Myślę, że jest to ciekawa propozycja i należałoby sprawdzić, co jest dalej, ale ja Państwu tego już nie zdążę dzisiaj pokazać. Zostawiam w tej niewiedzy i w tej, mam nadzieję, odrobinę ciekawości. Jonathan Davis. A teraz będzie trochę nietypowo, dlatego że Rijeka nam się kłania. My się Rijece kłaniamy, a w zasadzie to wokalistce, która tam mieszka. Gdyby nie jej imię i nazwisko, to pewnie nie sprawdziłbym, co się dzieje w środku tej płyty i nie przyniósłbym Państwu. Nie wiedziałem, że jest takie imię. Wandzia. Naprawdę, Wandzia Sky. Posłuchajmy. Bywalcy chorwackich wybrzeży powiedzą, nie, co druga to Wandzia jest. Ale ta dziewczyna nazywa się Wandzia Krbawcić, a jej pseudonim artystyczny to Wandzia Sky. Chociaż Wandzia, ja tak sobie żartuję oczywiście, ale to inaczej się tego przeczytać nie da. Van jak rodzaj samochodu i ja. Wandzia. I Sky, jeszcze jak niebo, jako nazwisko. Wandzia Sky, taki jeden utwór na rozruszenie, ale w zasadzie to jest jeden z niewielu utworów, które chciałbym Państwu zaprezentować z tej niezbyt odkrywczej płyty, ale pomyślałem, Wandzie z przyjemnością Państwu pokażę. Zaglądam do maili od Państwa. Ktoś napisał, SMS przyszedł. A jak mi się to podoba, a jak fajnie kwiaty się układa, napisała pani Zuzanna. Tak, bo pani Zuzanna o tej porze kwiaty w kwiaciarni układa. To pani Zuzanno, proszę teraz uważać, bo wracamy na koncert zespołu Jet. Zaglądam do maili od państwa. Pan Daniel pisze, zaczął pan z mocnej nuty, aż odmłodniałem o 35 lat. Co to gra? A to jest zespół Jet, proszę państwa. Zespół Jet, który właśnie zaczęliśmy dzisiejszy Mikrokosmos od największego hitu Are You Gonna Be My Girl sprzed 15 lat, bo to 15 lat płyty Get Born i z tej okazji płyta koncertowa się pojawia. Tutaj fantastyczni Stonesi słyszalni przed momentem, a Nick Kester, który jest wokalistą zespołu Jet, myślę, że 2-4 miesiące temu objawił nam się bardzo ładną płytą solową, której wspólnie słuchaliśmy w Mikrokosmosie. To tyle, jeżeli chodzi o zespół Jet. Dzisiaj myślę, że tego szaleństwa na chwilę wystarczy. Chociaż wystąpi zespół, który ma już 20-letnie doświadczenie w graniu muzyki doom metalowej. Zaprezentują nam się w dłuższym trochę utworze, ale pomyślałem, on jest najładniejszy, najciekawszy na całej nowej płycie zespołu Witch Mountain. Posłuchajmy. Utwór nosi tytuł Nighthawk. Wprost ze Stanów Zjednoczonych, z Portland w stanie Oregon. 20-ponadletni zespół Witch Mountain.